إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى سم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. حقيقة سيسي تميذهرش أمانة كمبينغو نا أرضنا مليما، فأبين أن يحملنها، مبينغو زكا كتاك ويبيب أمانة نا أرض كذلك ikakataa kuibeba amana ya maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na majabali yakakataa, washfaquna minha, na wakaogopa sana wote kuibeba amana. Wahamalaha al-insan, lakini mwanadamu akakubali kuibeba amana. Innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu ni mwenye kujidhulumu nafsi yake, tena ni jahil, hajui matokeo mabaya kwa yule atakayeangusha amana hii aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu ya kila muislamu ajue kuna amana nyingi juu ya shingo zake, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا أنتم المؤمنون قوا أنفسكم وأهليكم نارا، زيوكويني نفسي زينو نجما زينو كتكمنا نموت وجهنم. Moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala usifu na kusema waquduha an-nasu wal hijara, kuni za moto wa jahannam ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilazun shidad, ni wenye kusimamia moto huo malaika wakali mno, tena wenye nguvu. La ya'sun Allah ma amarahum, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri anawapa. ويفعلون ما يؤمرون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى: كلكم راع، نيوتني وشنغاجي، وكلكم مسؤول عن رعيته نكلا مجوين وتوليز ومري الله سبحانه وتعالى جو يكيل لكي تشونغ تنياك والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيونغوزي نمشنغاج نا توليز ومري الله سبحانه وتعالى جو يريتو كيشنغا نا منا مومن نمشنغاج جو يواتواكي ونمباني نا والله يتوليز ومري الله سبحانه وتعالى جو يواتواكي ونمباني أليكوا ذيبنا وو je aliwaamrisha mema na kuwakataza maovu watoto wake na mke wake? Haya ni maswali yatakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke pia ni mchungaji katika nyumba ya mumewe. Fi baiti zawjiha wa waladihi, katika nyumba ya mume wake na watoto wake. Na mwanamke ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya usimamizi wake katika nyumba yake, kumwangalia mume wake wakati anapoondoka na kuwachunga watoto wake. Hayo ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amalizia na kusema, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachungaji na hakika kila mmoja atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na aulizwe maswali juu ya kile alichokichunga. Je, alikuwaje katika uchungaji wake? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: والله إذا رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. متفق عليه. المغيرة رضي الله عنه ataja kuwa Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu, ya kuwa Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu siku moja kabla ya kushuka aya li'an aliwaambia wenzake, nikimuona mwanamume na mke wangu wallahi nitamkata kichwa kwa upanga, si kwa ubavu wa upanga, bali nitamkata kwa ncha ya upanga nihakikishe kichwa chake nimekitoa katika mwili wake. Haulai rijal ya ibadallah, wanaume waliokuwa na ghera ya kisawasawa wazungumza maneno hayo. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliunga mkono hilo la kuwa na ghera, akasema: ataajabuna min ghairati Saad, mastaajabu na wivu waliokuwa nao Saad na ghaira? Wallahi la ana aghyaru minhu, wallahi mimi nina ghaira kuliko Saad. Kumaanisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo jambo amelikiri kwa huyu sahaba, bali akasema na mimi nina ghaira zaidi kuliko yeye. Wallahu aghyaru minni, walidhalika harrama alfawahish, na Allah subhanahu wa ta'ala ana ghera zaidi kuliko mimi, na kwa sababu hiyo akaharamisha uchafu wa zina. Ibadallah, sifa ya kuwa na ghera ni sifa ya mwanamume wa kisawasawa. jambo ambalo leo baadhi ya watu waliona ni upungufu kwa mwanamume, wal iyadhu billah. Imefikia hali ukiangalia katika mujtama namna wanawake walivyoachwa utashangaa. Je, hao wana mababa katika majumba yao? Je, hao wana ndugu wa kiume wa kisawasawa katika majumba yao? Ibadallah, alghairatu alghaira, hii ni sifa ya mwanamume wa kisawasawa, na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia vizuri, watu wamewacha sana jambo hili mpaka imekuwa uchafu wa eneo, na baadhi ya wanaume waweza kuwa wajua, na wala hili lisitikise nyoyo zao, wal iyadhu billah. Ibadallah, sherehe mbalimbali zafanyika katika mujtamaa, namna wanawake wanavyovaa, namna wanavyotembea katika mabarabara, wallahi utadhani hakuna wanaume katika majumba. Aina alghaira, ibadallah? Ule wivu wa kisawasawa wa kiume wako wapi, ibadallah? Kwa wazazi, tuchungeni sana watoto wetu wanapokwenda. Ni lazima umfuatilie mtoto wako wa kike, sio kumwacha tu akaja wakati wa kuchelewa wa usiku, haulizi, hujui alipokwenda, utaletewa majanga, wal iyadhu billah, katika nyumba yako. Chunga sana, watu wamekuwa waovu, wal iyadhu billah, dhiabun, mbwa mwitu katika sura ya wanadamu wamejaa katika mujtama. Ibadallah, ni jambo ambalo linahitaji riaya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wetu atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga chini yake. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun لا يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. watu aina tatu hawa Allah subhanahu wa ta'ala hawaingizi peponi. Mudminul khamr, yule anayekunywa pombe, mzoafu wa kunywa pombe hawachi. Wal'aq, na mwenye kuasi wazazi wake wawili. Wad-dayyuth, na huyu dayuth. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza, alladhi yardha alkhubtha fi ahli, yule anayeridhia uchafu kufanywa kwa watu wake wa nyumbani. Rawahu al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i wa hasanahu al-Allama al-Albani. Je, waridhia ndugu yangu Muislamu kuingia katika kundi la wale ambao hawataingia katika pepo ya Allah, wal iyadhu billah? Kwa walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, ittaqullah ayuha duat. Leo kuna kamtindo kameanza katika mujtama wetu wa wanawake kuitwa katika makongamano, kisha wakaja maduati bila ya kuweka pazia baina yao na wake za watu. Waume nyumbani, mmewaacha wake zenu waende wakasikilize, mukidhania kuwa waenda katika mihadhara wafaidike katika dini yao, kisha asimame mlinganizi bila ya hijab. Kuna binti za watu, kuna wake za watu, masimama mbele yao moja kwa moja, na wengine hawajui hata kujistiri. Hii ni khatari, ibadallah. Ikiwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah asema, wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab, munapoomba haja yoyote basi waombeni kwa nyuma ya pazia. Na hawa ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhalika atharu liqulubikum wa qulubihim, kufanya hivyo ni tahara zaidi kwa nyoyo zenu na zao. Ikiwa hawa ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, Allah atoa amri kama hiyo, vipi wanawake wengine, ibadallah? Na mwanamume anayempeleka mkewe katika sehemu kama ile, Chunga ndugu yangu, maadamu wajua kuwa sehemu kama ile ni ya watu ambao hawajali stara za wake za watu, wala hawajali stara za banati za watu. Ni haramu kwako wewe kumpa ruhusa mkeo kwenda mahali kama pale, ama utakuwa ni dayuth tarda alkhubtha fi ahlik, waridhia uchafu kwa mkeo, wal iyadhu billah. Mwanamume ajnabi asimama mbele ya mke wako na pengine havai niqab, amuona huna ghera katika moyo wako. Mwanamume ni mwanamume wa aina gani ambaye hana ghera? Ibadallah, huu mtindo utakuja kuleta balaa. Hakuna jambo la huyu ni dadangu katika Uislamu. Ni kweli ni dadako, lakini hakuna uhusiano wowote baina ya shekhe na yoyote akasema my sister in Islam. Hakuna kitu kama hicho. Subiri my sister, utakuja kusikia habari zake. Ibadallah, ittaqullaha fi ahlikum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa jamaa zenu. Chungeni wake zenu wanapokwenda, chungeni banati zenu wanapokwenda, au sivyo mtakuja kuuma vidole vya majuto, wal iyadhu billah. Walhamdulillahi rabbil alamin.